Сёння вас чакае працяг гісторыі пра тое, чаму кошка не сябруе са сваім стрыечным братам. У даўнія-даўнія часы, калі ўсё было не так, як цяпер, тыгр таксама быў іншым. Моцным ён быў і тады, ды яшчэ якім моцным. Але вось розуму, спрыту у яго і ў паўмоцы не было. Бо ў моцных часам так здараецца, увесь мозг у костках, а ў галаве не хапае. Тыгр пакутаваў з-за гэтага, і вось вырашыў ён пайсці павучыцца да кошкі. Тая згадзілася і пачала вучыць тыгра. Яна не забывала на свой абавязак нават за абедам. Напрыклад, казала: «Калі ясі ці п'еш, прыціскай вушы, каб чуць, ці не падкрадаецца ззаду вораг. І не сёрбай, не чмякай, калі ласка. Хляпчы языком, не спяшаючыся, але хутка». Тыгр быў вельмі руплівым вучнем. Ён лавіў кожнае слова, выконваў усе загады і неўзабаве зрабіў вялікія поспехі. Так, тыгр настолькі атрымаў поспех ва ўсіх навуках, што кошка нават занепакоілася. «Што ж гэта атрымліваецца? Тыгр мацней мяне, больш за мяне, а калі ён яшчэ пяройме усе мае хітрасці, увесь спрыт, што ж тады мне застанецца? Другое месца?» Але кошка спахапілася занадта позна. 3 гады тыгрынай вучобы скончыліся, і ён стаў цалкам годным супернікам кошкі. Што магла яна зрабіць? Адабраць у тыгра веды, якія сама ўклала ў яго галаву, немагчыма. Бо галава – гэта такая скарбонка, у якую можна толькі ўкладваць, а вымаць нельга. Але кошка і тут знайшла выйсце. Паслухайце, што яна зрабіла. Калі тыгр, скончыўшы вучэнне, прынёс шаноўнай настаўніцы развітальныя дары, кошка дала яму апошнюю параду. «Калі хочаш даставіць радасць настаўніку, пастарайся не толькі зраўняцца з ім, але і выйсці наперад». Сказаўшы гэтыя словы, кошка зрабіла тыгру апошні іспыт. Яна прапанавала яму спаборніцтва. Хто хутчэй забярэцца на высокае дрэва? 1, 2, 3. Кошка імкліва ускараскалася на самую вяршыню, але тыгр, ён ані не адставаў ад яе. «Малайчына», – сказала кошка, – «а цяпер хто хутчэй спусціцца?» І яна саскочыла з вяршыні прама на зямлю. Тыгр, жадаючы быць лепшым за настаўніка, кінуўся за ёй, але кошка маленькая, лёгкая, мягка ўпала на ўсе 4 лапы. А велізарны тыгр як грымнуўся ўсім сваім цяжарам. Калі тыгр апрытомніў, кошкі побач уже не было. Баючыся яго помсты, яна назаўжды пакінула лес і цяпер жыве з людзьмі. Людзі клапоцяцца пра яе, кормяць яе, пояць і нават даруюць ёй шматлікія яе дзікія і драпежныя звычкі. Напрыклад, яна да гэтага часу не адвыкла цягаць птушак з клеткі, рыбак з сажалкі і смятану з гарлача. Усё ж такі яна стрыечная сястра тыгра. І людзі трываюць усё гэта. Яны вельмі ўдзячныя кошцы за тое, што тыгр, разбіўшыся аднойчы пры падзенні, больш не залазіць на дрэвы і не можа дастаць чалавека, калі той узбярэцца вышэй.